Vijf uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Vrouwelijke leden van het Amsterdam Studentenkoor zijn woedend over seksistische speeches die mannelijke leden dit weekend hielden tijdens hun lustrumviering. Een stukje van een van die toespraken bij de mannen is op videowebsite Dumpert gezet. Daarin is te zien dat vrouwen hoeren worden genoemd. Vrouwelijke leden hebben een brief aan het bestuur geschreven waarin staat dat ze klaar zijn met dit seksisme. De rector van de vereniging is geschokt en zegt dat er consequenties gaan komen. De Britse premierskandidaten Sunak en Truss, die in de race zijn om Boris Johnson op te volgen, zijn in hun eerste televisiedebat fel gebotst over hun belastingplannen en de uitgaven van de Britse regering. Liz Truss, die nu minister van Buitenlandse Zaken is, wil de belastingen direct na haar aantreden verlagen. Oud-minister van Financiën Sunak ziet niets in dat idee. Hij wil juist eerst de inflatie aanpakken. Beide kandidaten zaten met elkaar in het kabinet van Johnson, maar Sunak had geen vertrouwen meer in hem en stapte op. Truss bleef wel aan. Na een referendum in Tunesië is een grondwetswijziging aangenomen die de president meer macht geeft. Dat terwijl de opkomst minimaal was, iets meer dan een kwart van de kiezers kwam opdagen. Ze stemden volgens een exit poll wel massaal in met het referendum. Er was geen minimumpercentage afgesproken voor de opkomst, waardoor de nieuwe grondwet in Tunesië ook echt wordt ingevoerd. President Saïd wil die gebruiken om op eigen houtje wetten in te voeren en de premier te benoemen. Oppositieleden zijn fel tegen en hadden de stembusgang geboycott. Bij een bestorming van het VN-hoofdkwartier in de Democratische Republiek Congo zijn 6 mensen om het leven gekomen. De relschoppers drongen het gebouw met geweld binnen en ze willen dat er een einde komt aan de VN-missie MONUSCO. Die is al ruim 20 jaar actief in het noordoosten van Congo en is de grootste vredesmissie ter wereld. Het weer, 's ochtends in het oosten en zuiden nog wat buien. De rest van de dag droog, met af en toe zon. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Een hele goede morgen. Je luistert er vroeg. Deze hele week blikken we in dit programma terug op afleveringen en thema's die we eerder dit jaar al bespraken. Zoals onze ruimtevaartuitzending van afgelopen april. Er is sindsdien zoveel gebeurd en zoveel heelal nieuws ook bijgekomen dat we vandaag er weer ruimte voor hebben gemaakt om er over te praten. We're going to the moon to explore and we're going to the moon for scientific discovery. Now galaxies that are far, far away have gotten a little bit closer. 6, 5. Haarscherp voor het eerst vastgelegd door ruimtetelescoop James Webb. 4, 3. Ja, wat is onze plaats in het heelal? Waar komen al die sterrenstelsels vandaan? 2, 1. Vroeg. Met Stefan Komduur. Goedemorgen nogmaals. Vroeg van dinsdag 26 juli is dit de ruimte. Het is een deel van ons leven waar we weinig controle over hebben. Wel krijgen we er steeds meer informatie over. Wat zijn de nieuwe ontwikkelingen binnen de ruimtevaart? Wat heeft bijvoorbeeld de beroemde James Webb-telescoop nou precies laten zien? En hoe kan jij op vakantie, want misschien zit je wel op je vakantieadres te luisteren, de meest bijzondere ruimteobjecten spotten? Terug in de studio, en daar ben ik heel blij mee, want de vorige keer was ik ziek. Maar nu kan ik ze eindelijk allebei interviewen. Anko van Hal, maker van de Sterrenstof-podcast. Goedemorgen. Goedemorgen, Stefan. En naast jou zit Hens Zimmerman van Zimmerman in Space, de podcast. En Hens, we hebben elkaar nog nooit ontmoet, maar gaan wel way back. Want vroeger presenteerde ik Focus. Ja. Midden in de nacht was dat, tussen 2 en 4. Dat is 3 jaar geleden volgens mij. Zoiets al. Ik schuif langzaam richting het daglicht op. En toen mocht ik jou al aankondigen. Het is goed dat je er bent in ieder geval. En Anko ook, goed dat jullie er zijn. Welkom terug allebei. Zit je te luisteren, heb je vragen? Je mag ze stellen in de gratis Radio 1. Dat werd volop gedaan de vorige keer. Dus hopelijk gebeurt dat nu ook weer. Ja. Anko, je was dus 12 april bij ons te gast. Ja. Ja, je leven is daarna veranderd, volgens mij. Eigenlijk wel. Het is eigenlijk 180 graden gedraaid. Wat is er gebeurd sindsdien? Nou ja, er is ook beeld, hè. Mensen zien mij lachen en zo. En ik heb ook net koffie op, dus ik ben een beetje wakker. Nee, Stefan, er is inderdaad veel veranderd. Sinds ik hier ben geweest, doorbraak van Sterrenstof. Het is van jouw podcast. Van mijn podcast. En het is natuurlijk een eigen productie, een kleine productie. Die we met veel plezier maken. Met Sidekicks Talkshow is het in het Arad Pearson. En die hebben een mooi studio waar we dat opnemen. Museum Amsterdam. Zeker. Ja. Een heel mooi museum in Amsterdam. Maar mag het niet het Allerpiezen Museum meer noemen, dus vandaar. Ja, en dat doen we met veel plezier. Koffie en koek, gezelligheid en toegankelijkheid. En je hebt hem net geluisterd in de auto, hoor ik? Een stukje, ja. Een stukje. 20 minuten die ik moet rijden vanuit Amsterdam heb ik hier het geluisterd. Ja. En ik ben de redactie van BNN VARA vroeg heel erg dankbaar om uitgenodigd te zijn geweest op 12 april met hen samen. Mijn conculega, maar dat is een rotwoord. Want dat zijn we helemaal niet meer. Nee joh. Er is zoveel gebeurd. We zijn eigenlijk een soort vrienden geworden, Hens. Ja. Eigenlijk wel. Nou ja, Hens, en ondertussen ben je te gast geweest in die Sterrenstof podcast ook. Hoe was het nou echt even? Nou, het was leuk om eens bij een professionele podcast langs te gaan. Oh, doet hij altijd dit. Altijd complimenten geven, die Hens. Hele lieve man is dat. Nee, maar het was gezellig volgens mij en interessant. Ja, zeker. Ja, ja, we hadden het over de maan en... Ja, dat was een hele andere setting. Ik zit thuis met een jas over mijn hoofd, zeg maar, altijd mijn eigen praatje te houden. En dit is echt rond een tafel met microfoons en zo. Dus, ja. Sidekicks. Sidekicks, ja, zelfs te weinig microfoons. Want er waren zoveel gasten dat er niet genoeg microfoons waren, hoorde ik. Yes. En dat is ook wel het interessante. Daarom kunnen jullie volgens mij ook allebei hier te gast zijn 's ochtends. Omdat jullie allebei een verschillende aanpak hebben van hoe je naar die ruimte kijkt, of in ieder geval hoe je er verslag van doet. Ja. Want mijn redacteur Hens, die appte mij nog gisteravond. Ik heb die compilatie die we dan even net zo naar de open horen. En hij schreef mij, het is een beetje alsof ik een kunstwerk voor Rembrandt aan het maken ben. Of het kan nooit zo mooi als dat Hens het kan, in ieder geval. Ja, nou, dat is wel een enorm compliment, hoor. Ik vergelijk mezelf niet met Rembrandt, maar ik hou wel van geluiden aan elkaar knutselen. Dus. Ja, en een beetje dromerig daar overheen praten. Kan jij als geen ander? Hoe lang doe jij over één aflevering? Dat wisselt heel erg. Ik heb bijvoorbeeld mijn 200ste, daar ben ik echt wel een paar maanden mee bezig geweest. Omdat het een groot toneelstuk was. En soms dan is het van eten, koken en dan, god, ik moet nog een column maken. En dan staat iedereen een uurtje op. Ja, er moet wel druk achter zitten in ieder geval. Ja, ja. En je bent een onwijs inspiratiebron, want dat hoorde ik dus in de Sterrenstof podcast. Armin van Buuren, grote DJ. Ongelooflijk, hè? Heeft een nummer, omdat hij zo fan van jouw podcast, laat ik het eerst zo zeggen. Die heeft een nummer gebaseerd op aflevering 25 van de podcast. Bizar, hè? Ja, Oumua Mua. Ja, dat is erg leuk. En ik kreeg gisteren van een collega een appje dat Tim Hofman een grote fan is. Die twitterde. Zimmerman in Space pas na 218 afleveringen ontdekt. Dat is fantastisch, zeg. Alsof Marcel van Rosmalen een natuurkundeboek voorleest. Nou, grote complimenten kan je volgens mij deze dagen niet krijgen bij vergelijking met Marcel van Rosmalen. Armin van Buuren is wel helemaal hartverwarmend. Ja, goed, maar dat laat eens zien dus dat het soms ook zijn tijd nodig heeft om ontdekt te worden. Soms moet je er ook 218 maken voordat je dan bij het grote publiek bekend wordt. Anko, wanneer wist jij dat de ruimtevaart jouw roeping was? Oh, dat is lang geleden. Ik denk dat ik 8, 9 was. En toen kreeg ik, dat tijdstip was vroeger, heette dat Kijk. Ik weet niet of de Kijk nog bestaat, maar dat is nu de Quest eigenlijk zo'n beetje. Ja, zeker. En dat inspireerde mij enorm. En daarna kreeg ik een leuk boekje om een verjaardag of Sinterklaas, denk ik, van mijn zus, over hoe je dus praktisch sterren kan kijken naar buiten met een zaklampje en weet ik veel wat allemaal. Dus dat inspireerde mij enorm. Ja, toen was ik 12 en toen kreeg ik ook van mijn broer, waar ik altijd ruzie mee had, nu niet meer, is mijn beste vriend natuurlijk 5 jaar ouder, kreeg ik toen wel al een grote telescoop. En met die telescoop ben ik alles gaan bekijken. Dus ik stond in Veenendaal altijd met die telescoop buiten. En dan kwamen wel politieauto's langs, want dan gingen buren weer van, ja, volgens mij gluurt die. Dus kwam er weer zo'n politieauto in de straat. En die ging dan meekijken, sterren kijken. Die zag dat ik echt naar sterren aan het kijken was. En dat was heel leuk. En toen ben ik een beetje ontdekt door de JWG, jongerenwerkgroep. Ik kwam er ook achter dat Hens daar nog steeds bij zit, bij de JWG. Jongerenwerkgroep Sterrenkunde. En daar werd ik illustrator op mijn 17e. En dat was in Utrecht in de Sterrenwachterkoepel. Ik kijk steeds naar Hens. Die is wel bekend, ja, zeker. We kwamen erachter dat je daar nog steeds werkt. Ja, ik schrijf voor de Universum. Ja, voor de Universum, het blad daar, ja. Ik ben ook de opa van de redactie. Je bent de opa van de redactie. En dat is eigenlijk een plat voor jonge sterrenkundigen. Klopt. Mensen die eigenlijk geraakt zijn door het heelal. Precies. Ja. En die dan meer daarover kunnen lezen. Ja, en die toegankelijkheid die ik met Sterrenstof nu doe op een volwassen manier. Dat deed ik toen voor kinderen dan om het illustreren met striptekeningen. Om een onderwerp wat heel moeilijk was leuk te maken. Ja. Nou, dat gaan we deze ochtend ook doen. Want er zijn genoeg ontwikkelingen, actualiteit om te bespreken weer rondom die ruitenvaart. Zit je nou te luisteren, heb je vragen deze ochtend? Stel die dan in de gratis NPO Radio 1-app. Stefan Komduur. Dat gaan we zo oplossen zometeen. Anko, je hoort jezelf een beetje dubbel. Je hoeft de koptelefoon niet per se op te hebben. Dan hoor je jezelf in ieder geval. Ja, dat is waar. Bij deze. We gaan eerst even naar de actualiteit. Want we hebben de dag van vandaag. Vandaag veldtrainingshuis Sotheby in New York. Spullen van astronaut Buzz Aldrin. Die meenam tijdens zijn Apollo 11 missie in 1969 naar de maan. Gaat onder meer om notitieboekjes, documentatie voor de missie, zoals een vluchtplan. Jack dat hij vroeg, of het jasje wat hij droeg. Hens, ik vroeg me af, heb jij je spaarvarken omgekeerd om vandaag iets te bemachtigen? Nee. Ik heb wel alles gelezen van die maanvlucht. En dat boek van Buzz Aldrin is heel grappig. Want je kan bijna niet voorstellen dat iemand de tweede man op de maan is geweest. En dat hij ook nog een slechte autoverkoper daarna is geworden. Dat is hij geworden daarna. Ja, hij is echt een beetje een lager wal geraakt aan de drank en zo. Waarom? Nou, misschien heeft het ook wel mee te maken dat als je eenmaal op de maan rondgelopen hebt, dan ja, wat komt daarna nog, zeg maar. Hij was natuurlijk redelijk jong. En hij was ook niet Neil Armstrong, hè? Hij was echt de tweede man op de maan. En ik denk dat hem dat toch wel pijn gedaan heeft. Ja, en zoveel pijn. Dus dat hij een lage wal is geraakt en dat hij uiteindelijk een slechte autoverkoper is geworden. Ja, en daarna allemaal andere dingen en zo. Hij is nu gewoon Buzz Aldrin. Ja, ja. Nou goed, en wel de man waar dingen van geveld worden vandaag. Ja. Heb jij thuis, Anko, spullen staan dat je zegt, nou, die zijn wel het veilen waard? Het veilen waard. Over de ruimtevaart? Ja. Ruimtespullen? Nee, ik heb wel een soort van meteoriet. Een soort van meteoriet? Nou, we zijn nog niet helemaal achter of het echt een meteoriet is. Het is natuurlijk best wel lastig. Ik ben langs sommige winkels gegaan die dingen verkopen. Stenenwinkels en zo. Die zijn er ook nog niet over uit. Dat heb ik van een goede vriend van mij gekregen. Dus dat zou misschien geld waard zijn. Voor de rest heb ik Wanneer weet je of een meteoriet is? Ja, nou, dat wil ik dus uitzoeken. Ja, een meteoriet is natuurlijk iets wat uit de hemel komt vallen. En het is toch wel een groot stukje. Dus als dat echt een meteoriet is, heb ik wel iets speciaals. Maar we zijn er nog steeds niet achter. Niemand is erachter. Dat is het enige eigenlijk van waarde. Voor de rest heb ik niks van waarde in huis. Nee. Hens, heb jij iets van waarde in huis? Ja, dan gaan ze er nu naartoe, als ik dat zeg. Ja, precies. Kijk uit, hè. Wat je mag geen ja zeggen. Een arme sloeber. Je bent een arme sloeber. Alle twee arme sloebers in de studio. Zou jij ook kunnen helpen met met het vraagstuk meteoriet? Nou, ik ben geen geoloog, maar je kan wel dingen eraan zien waarschijnlijk. Want als iets door de dampkring gaat, dan smelt een deel. En dat is aan te tonen, denk ik, dat het een hele hoge temperatuur heeft bereikt. En de samenstelling van meteorieten is soms ook anders dan gesteente op aarde. Dus daar zou je vast wel een stukje kunnen uitvrezen en opsturen aan een of andere laboratorium. Ja, en dat is het ding inderdaad wat ze ook zeggen. Ze willen dat eigenlijk een beetje gaan uitvrezen. Ze willen een stukje ervan hebben en dan onderzoeken. En stel, het is een meteoriet. Mm-hmm. Wat dan? Dan ga ik hem in de vitrine zetten natuurlijk. En dat staat hij nu nog niet? Heel mooi in een doosje met watten erin. Nee, nu nog niet. Maar het is wel heel bijzonder als het altijd is, hoor. Ja. Nou goed, vandaag wordt die veiling dus gehouden in Sotheby's. Anders laatste ruimtenieuws. En dat heeft alles te maken met begin deze maand. Want op 12 juli waren daar eindelijk de eerste foto's van de James Webb-telescoop. Jee. Prachtig waren ze, ik hoor je al een jee. Allereerst voor degenen die onder wat ruimtepuin hebben geleefd en het niet hebben meegekregen. Wat is het precies, die James Webb-telescoop? Nou, Hens mag beginnen en dan maak ik hem af. Zullen we het zo doen? Oké, nou, de meesten kennen misschien wel de foto's van de Hubble-ruimtetelescoop. Daar hebben we de afgelopen 20 jaar plezier van gehad. En James Webb is een poging om daar weer overheen te gaan, om nog dieper het heelal in te staren. En dat betekent ook in andere golflengtes van het licht. En dat is ook het ding wat je ziet op de foto's, als je ze naast elkaar houdt, dat de Hubble-foto's waren al best spectaculair. Maar als je daarnaast dan kijkt naar die van de James Webb, dan kijken we echt een stuk gedetailleerder en dus dieper het heelal in. Klopt. En weet je, het leuke is, die foto's kwamen binnen en ik had in eerste instantie, wat heel veel mensen hadden, hoor, van, oh, maar die foto's heb ik al gezien van de Hubble. En dan gaan ze naast elkaar gezet worden en dan word je gek, hè, Hens? Het was fantastisch. Maar kijk, toen hij bij mij in de uitzending zat, de vorige uitzending, toen waren ze er nog niet. Nee. Dus toen waren we nog helemaal spannend. En toen kwamen ze binnen en dan zie je ze naast elkaar. En dan zie je gewoon dat die door de nevels heen kijkt. Dus de Hubble kan niet door de nevels heen. Het is gewoon optische foto's. En de James Webb, ja, makkelijk gezegd, is een infrarood telescoop. Dus die gaat ook door de nevels heen en ziet warmte, zou ik maar zeggen. Ja. En stralingen. En dan zie je veel meer. Dus hij heeft bijvoorbeeld. Dus dat is vanuit wetenschappelijk perspectief ook veel interessanter. Ja, het is niet te geloven, Stefan. Want die eerste foto die kwam, dat was de voorloper. Dat was al die deep field. Die heb ik net op mijn Instagram gezet ook. Dat is ter grootte van een zandkorrel op armlengte vanaf de aarde. Zo'n klein stukje zwarte hemel. Hè? Dus dat was voor ons gewoon zwart. Daar heeft hij zich op gericht. En dan zie je dus het helemaal vol met vlekjes. En dat zijn geen sterren, maar dat zijn zelfs alleen maar sterrenstelsels. Waar dan weer miljarden sterren in zitten. En je kijkt heel ver het verleden in. Dus het is een mega interessante foto. En heel erg belangrijk voor ons bewustzijn op aarde ook. Ja, want we kunnen hem even erbij pakken misschien. En dan kunnen we even kijken wat er te zien is. Want volgens mij als ik hem nu upload op de camera van NPO Radio 1... Dat is de deep field foto, hè, die je pakt. Ja, ik pak deze foto. Is dat een goede foto? Nee, dat is niet de deep field. Oh, nou, de eerste foto is ook een mooie foto trouwens. En dan kun je, op die foto kun je heel mooi zien dat je moet eigenlijk de Hubble ernaast zetten, hè, de foto. En dan zie je het grote verschil dat je door de nevels heen kijkt. Je ziet veel meer sterren. Zijn ja, het een geboortenevel is dit. Hier worden sterren geboren. Hens? Ik vind het grappige radio dat je het over foto's hebt en die erbij haalt. Ja, lachen. Dat was ook helemaal televisie eigenlijk. Ik was ook helemaal verbaasd. Ja. En wat voor jou? Je mag iets toevoegen nog? Nou, ik vind het vooral belangrijk. Dit is nog maar het begin, hè? Ja. Dit zijn zeg maar de foto's om te laten zien dat het ding werkt. En dat die 10 miljard dollar niet vergooid zijn. Ja. Maar dit is alleen maar het begin. Wat we nog mee gaan maken, dat wordt pas spannend, denk ik. En wat kunnen we uiteindelijk met die kennis? Wetenschappers kunnen tijd aanvragen op deze telescoop. En dan krijg je dus dat er dingen gebeuren die je niet had voorspeld van tevoren. Ik denk dat er bijvoorbeeld wetenschappers gaan kijken naar exoplaneten. En dan misschien zelfs tot de conclusie moeten komen dat we kijken naar een andere beschaving. En dat zal denk ik zowel heel erg opwindend zijn. Dat we zeggen van kijk, dit is toch echt het teken dat er leven is buiten de aarde. En gelijktijdig heel frustrerend, omdat we er niet veel meer van kunnen zeggen. En we kunnen er ook niet naartoe. En hoe kan je dat dan op die foto zien? Wat we misschien gaan zien, het is natuurlijk allemaal nog speculatief, is dat je in de atmosfeer van een andere planeet kan aantonen dat er verbrandingsproducten voorkomen die gewoon in de natuur niet ontstaan. Dus die wijzen op industriële revolutie. En zodra je dat ziet, ja, en in combinatie met nog andere producten in de atmosfeer van een andere planeet, op een gegeven moment kun je niet meer volhouden dat de natuur dat is. Dan zijn dat tekenen van een intelligentie. Oké. En dat is een spannend moment als dat uitkomt. Dat is een spannend moment als dat zo komt. En op die manier zou je dus kunnen aantonen dat er leven is. Ja. En dan krijg je dus dat de ene helft van de aarde fantastisch opwindend vindt en helemaal gaat juichen van we zijn niet alleen. En de andere helft gaat zeggen dat iedereen gek is en dat wetenschappers in elkaar geschopt moeten worden. En zitten die twee helften hier toevallig ook bij mij aan tafel? Nee, helemaal niet. Maar het mooie is dat, waarom lach ik nou? Want hij zegt precies de dingen die ik in mijn hoofd wil zeggen. Dat is elke keer zo. En daarom hebben wij volgens mij een hele leuke radio maken wij. Een leuke podcast ook samen. Moet het niet te vaak doen, hè? Want dat is het niet leuk meer. Ik zei al, ik moet niet Anko's podcast bederven met mijn aanwezigheid. Dat doet hij niet, hoor. Hij bederft niet. Maar je moet natuurlijk wel waken dat het je eigen podcast blijft. Maar over die James Webb dan. Inderdaad, we gaan die beschouwen. Kijk, we zijn natuurlijk al niet de enige in het heelal. Daar zijn wij het over eens. Hens en ik sowieso. Dat we niet alleen zijn. Alleen, de wereld wil gewoon bewijzen zien. En dat gaat de James Webb doen. En dan heb je altijd inderdaad mensen, nou, ik denk de helft, misschien een kwart, die het fake nieuws vindt. Dus je gaat nooit iedereen overtuigen. Nee. Maar ik kan me wel voorstellen, want jullie zijn hier veel meer mee bezig dan dat ik dat ben, dat je hen soms 's nachts in je bed ligt. Je bent een goede slaper, vertelde je me net toen we ondertussen onderweg hier naar de studio aan het lopen waren. Maar dat je wel eens droomt over wat er dan te zien zou zijn in die andere werelden. Tuurlijk, ja. Wat droom je dan? Nou, om eerlijk te zijn, echt de droom is altijd heel raar. Maar waar ik zeg maar van dag droom. Mijn dochter die vraagt me wel eens van hoe dat dan in elkaar zit. Ander leven op een andere planeet. En dan heb je dus een andere zwaartekracht, een andere atmosfeer, een andere ster waar je omheen draait. En dat zijn allemaal parameters die druk uitoefenen op hoe evolutie gebeurt. En dan krijg je dus andere wezens die misschien dikker of dunner zijn of meer langer ogen en hebben. Korter, ja. En aan de andere kant zie je dat de natuur een heleboel trucjes de hele tijd blijft gebruiken. Hè? Dus bijvoorbeeld een wesp zoals hier in de studio heeft 2 ogen, maar een mens ook. Dus je kan best zien dat we dat, die redundantie van ogen, dat je daarmee 3D kan zien, dat dat ook weer voorkomt. Dus dan krijg je misschien hele dikke wezens met 2 ogen. Ja. Dat begint al te lachen. Daar mag ik wel graag over nadenken, ja. Zeg maar. En Anko, denk je hier ook wel eens over na? Ja, al door. En daarom eet ik ook echt science fiction films op natuurlijk. Kijk, iedereen vindt het fantastisch om te horen. Hè? Fantastisch, daar zit het woord fantast al in. En denkt ook altijd aan science fiction films met groene marsmannetjes en zo. Maar eigenlijk is het helemaal niet zo gek. Die films zijn gebaseerd natuurlijk wel op wetenschappelijke feiten. En dan uitvergroot tot iets heel fantastisch. Maar het is helemaal niet zo gek. Het kunnen ook planeten zijn bijvoorbeeld die nog in de fase zijn van de prehistorie. Mm-hmm. Maar het kunnen ook planeten zijn die veel verder zijn dan wij. Dus beschavingen die al veel meer en betere technologie hebben. Dus dat is heel interessant. Daar fantaseer ik eigenlijk altijd over. Ja. En wordt je omgeving daar niet eens gek van? Vroeger, toen ik jong was, was ik extremer. Nu probeer ik het natuurlijk op een volwassen manier, een 50-plus manier, via mijn podcast naar voren te brengen. En dat is, ik ben wel een blij ei in de uitzending, ja. Dat wel. Maar dat vinden mensen geloof ik nog wel leuk. Ja, dus jullie gaan nog eigenlijk door deze James Webb-telescoop nog meer aanstaan, want er komt nog meer nieuws Zeker. Naar buiten. Oh ja. Mijn god, ik heb zelfs hens ontdooid in mijn uitzending. Hè? Bedoel, is dat zo? Wat betekent nou, hens ontdooid? Die heeft altijd een beetje zelfspot van dat hij dat mensen met zijn stem inslapen. Dat gebeurt ook letterlijk, hoor. Ja, volgens mij gebeurt dat veel, ja. Ja, en dan is het toch zo dat ik merk, als ik zo'n uitzending aan het monteren ben, dat Hens toch een beetje in mijn flow komt met het blije ei. Dat is wel gebeurd bij Sterrenstof. We zijn heel erg enthousiast geweest met de laatste uitzending. Mooi zo, mooi. Maar het helpt misschien ook dat je gewoon zo'n gezellige setting eromheen hebt. Ik zit altijd gewoon in mijn eentje thuis. En als iedereen slaapt, in te spreken. Ja, dat heeft ook wel wat. Ja, dat is zo voor mijn iPhone te lezen. Zometeen zullen we hierover verder praten. Want deze week blikken we in Vroeg terug op uitzingende onderwerpen die ons zijn bijgebleven vandaag. De nieuwste ontwikkelingen als het gaat over het ruimtejaar 2022. Dat doe ik met 2 gasten vandaag. Anko van Hal, maker van de Sterrenstof podcast. En Hens Zimmerman van de Zimmerman in Space podcast. Zit je te luisteren, heb je vragen? Je mag ze stellen in de Radio 1 app. Praten we zometeen verder. Het is 5:45 geworden. Muziek van Patrick Watson is dit. If it was supposed to be so right, I'm sitting on your bed like I did last night. If it was supposed to be so real, be drunk in the way that the night makes you feel. If it was supposed to be so right, if it was supposed to be so real, I won't you count, I won't you count me. Whatever follows you in the dark, whatever follows you in the dark, whatever follows you in the dark, let it carry, let it carry, let it carry you somewhere between your eyes. There's a little bit of space we can all sing along. If it was supposed to be so right, if it was supposed to be so real, won't you count? Won't you count me? Thank you. o'clock and it's just about to get too dark. And you're still playing in the dark. You're just sitting there in the shade. Een beetje wegdromen met muziek van Patrick Watson. Better in the Shade was dit. Vroege vragen. Deze ochtend bij mij te gast Anko van Hal en Hens Zimmerman. We hebben het over het ruimtejaar 2022. Heb je vragen, stel ze in de NPO Radio 1. Dat wordt volop gedaan, dus ik kan een aantal vragen in ieder geval met jullie doornemen. Eerst een opmerking van Nancy, die zegt: ik ben een fan van die Zimmermans podcast. Je wordt op een grappige manier geïnformeerd wat er allemaal daarboven gebeurt. Groetjes daarvoor in ieder geval. En Arie Broekhuizen laat weten: wat een leuke discussie over het heelal. Fijn om dat zo in de vroege ochtend te kunnen horen. En Art vraagt zich het volgende af, en ik mogen jullie zelf even kijken wie hem gaat beantwoorden. Die vraagt zich af: zien jullie Nederland ooit een van de grootste worden in de ruimtevaart? Grootste niet, nee. We zijn wel een belangrijke speler, zeker op het gebied van meteorologie. Dat is wel leuk. Ik heb laatst toevallig iemand bij het KNMI mogen interviewen. En ja. Daar zijn we best wel een grote speler. En andere dingen is LOFAR, dat zit een beetje in Drenthe. Dat zijn de radiotelescopen en ook de seismische metingen. En daarin is Nederland ook heel groot. Dus dat is wel leuk. Dus op dat vlak zouden we wel groot kunnen worden, en dan ook maar niet per se om die ruimte reizen. Nee, dan misschien de bijdrage die dat kan leveren. Wij zijn natuurlijk ook een onderdeel van ESA en Europa. En ESTEC zit in Noordwijk, dat is ook wel een grote speler. Maar echt dat je denkt, Nederland is weer op de maan geland. Nee, dat gaat niet gebeuren, denk ik. Gewoon een onderdeel. Reageren dit soort organisaties wel eens op jouw podcast, Anko? Nee, maar ik krijg wel een adjunct-directeur in mijn uitzending binnenkort van ESA, Filip. Dus dat is voor mij heel spannend. Dat durfde ik ook niet eerder te doen dan een jaar lang uitzendingen maken. Dus er reageren gewoon heel veel mensen die niks weten van ruimtevaart en sterrenkunde op mijn podcast. Dus ik denk zelfs dat onze luisteraars niet heel veel overlappen. Nou, misschien nu wel, want we hebben elkaar gepromoot in de uitzending. Ja, dat zou wel kunnen. En even terug te komen op die Nederland in de ruimtevaart. We hebben natuurlijk wel de robotarm van het ISS hebben wij ontwikkeld. Hè? Die nu is geïnstalleerd door een Italiaan en een Rus in de ruimte bij het ISS. Dus we doen wel wat ook aan echte ruimtespullen. We doen wel mee. Zeker weten. Ja. Een vraag van onze eigen redacteur David. Die vroeg zich het volgende af. Die wil toch graag dat ik dit voorleg. Nou, dat kan heel goed in zo'n zomerperiode. We zijn vaak op zoek naar water op andere planeten, want water is leven. Maar kan het niet zijn dat het leven op andere plekken zich zo heeft geëvolueerd dat er geen water meer nodig is? En we dus op een verkeerde manier zoeken? Vraagt hij zich af. Ja, zeker. Hens? Ja? Ja, je ziet ook op aarde dat het leven echt wel in rare hoekjes gaat zitten. Je hebt bijvoorbeeld onder water heb je van die bronnen waar het verschrikkelijk warm is. Waar je theewater zeg maar uit zou kunnen tappen. Ja. En ook daar wonen bacteriën, extremofielen noemen we die. Want die houden wel van de extreme omstandigheden. En we zien daarmee dus dat leven echt in rare kronkels kan evolueren. En daarom is het ook wel voorstelbaar dat leven bijvoorbeeld in methaan, als dat volop aanwezig is, zich zou ontwikkelen. Je hebt eigenlijk een paar dingen nodig voor leven. Dat is een energietoevoer. Dat moet er zijn. En dat kan sterrenlicht zijn, maar dat kan ook bijvoorbeeld de werking zijn van getijden. Je zou dus om een maan van Jupiter of Saturnus zo ver van de zon verwijderd kunnen meemaken dat water niet nodig is. Hoewel we dat daar ook wel aantreffen, maar dat bijvoorbeeld een andere vloeistof geschikt is om water te vervangen. En dat de energietoevoer door getijdenwerking gebeurt. Wordt daar genoeg op ingezet nu? Of wordt er vooral toch op het zoeken naar water ingezet? Nou, we gaan nu binnenkort naar Titan toe. Dus binnen 10 jaar gaan we daar een helikoptertje laten vliegen. Titan is trouwens een maantje van Saturnus. En dan vul ik Hens ook aan. Die heeft ook getijdenwerking door de zwaartekracht van Saturnus. Alleen het mooie is, er zijn al foto's van gemaakt van de continenten van Titan. En je ziet dan gewoon ook eigenlijk de continent zoals op aarde. Allemaal andere samenstellingen. Dus de zeeën zijn daarvan vloeibaar ammoniak. Heb ik het goed? Dan moet je me corrigeren. Ja. En het regent daar methaan, ammoniak. En het is allemaal bevroren. Dus je ziet ook echt rivierbeddingen. Je ziet delta's op Titan. Dus het kan net zo goed zijn dat daar ook een leven, een soort leven is ontstaan. En waarom we bijvoorbeeld op Mars zoveel zijn, is ook omdat we denken dat op Mars in de permafrost, dus in het water, bevroren water op Mars, nog steeds bacteriën kunnen leven of micro-organismen. En op de aarde heb je bijvoorbeeld ook inderdaad leven zonder licht en zuurstof. Dus ja, wie weet. Een mooie opmerking nog even voordat we verder gaan. Vragen en opmerkingen mogen gestuurd worden in de Radio 1. Jenne Laurens die laat weten, goedemorgen Stefan. Eén ding hoop ik, als er dan ander leven is, dan hoop ik wel dat ze daar niet zo zeuren over klimaat en milieu. Want daar heb ik hier genoeg over gehoord, laat hij of zij weten in Radio 1. En laat ze ook eens even kijken met die telescoop of er dan nog oude diesels rondrijden. Want dan ga ik daar wel naartoe. Groetjes Jenne. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Altijd leuk als mensen op die manier ook meeluisteren. Ander nieuws vandaag. Als je de komende tijd in Nijmegen bent, zie je op de Waalkade allemaal vlaggen staan. 71 om precies te zijn. En dat zijn de vlaggen van alle landen waar 71 landen waar homoseksualiteit nog verboden is. En waar gevangenisstraffen en lijfstraffen worden opgelegd. Hopelijk neemt dat aantal vlaggen de komende jaren weer af. Een toepasselijke plaat in ieder geval gaat er wel over. Flex is dit. Coldplay. Aside from all the medicine and health, if you could do it all again, would you do it all the same? Is there something that you'd tell your former self? There were those that wished they'd spun upon a jukebox. There were pirates who had never seen the sea. But the one recurring theme, the one recurring dream they had was to be whatever they wanted to be. Goedemorgen, je luistert naar Radio 1. Het is 5:30. Muziek was dit van Coldplay en Flex. Sorry. Vroeg. Met Stefan Komduur. Dinsdag 26 juli is het een jaar waarin we ons kunnen verheugen op allerlei ruimtemissies. Ik ben geen raketgeleerde, maar mijn gasten van vanochtend komen wel aardig in de buurt daarvan. Wat zijn de plannen voor de toekomst? Ik praat erover met de podcastmakers Anko van Hal van de Sterrenstof Podcast en Hens Zimmerman van Zimmerman in Space. Zit je te luisteren? Heb je vragen? Je mag ze stellen in de gratis Radio 1 app. Ja, dit jaar wat er aan zit te komen, waar verheugen jullie eigenlijk dan het meeste op? Meer James Webb. Nee, maar dat is natuurlijk fantastisch. Die is nu begonnen en het begin is gemaakt. En we gaan de eerste stappen maken om naar de maan terug te gaan. Daar gaat de laatste uitzending ook over sterrenstof. Hens was daarbij. En ja, Artemis, hè, gaat in augustus toch van start. Wat is dat, Artemis, Hens? Dat is onze terugkeer naar de maan. Dat is het zusje van Apollo, hè? En, na 50 jaar komen we weer terug. Dat is de bedoeling, ja. En de eerste missie is dan een onbemande. Daar leggen ze wat poppen in plaats van mensen. Want er gaat nog wel eens wat mis. En Artemis 1 gaat dan eindelijk in augustus of misschien begin september gelanceerd worden. Dat is wel een speciaal moment. Vooral daarna, als we weer met mensen verder gaan dan de dampkring. Want dat is 50 jaar lang niet gebeurd. En wie zijn er allemaal betrokken bij deze Artemis? Ja, het is vooral een NASA-ding, maar de hele wereld is erbij betrokken, hoor. Min China, zeg maar. Die doen daar dan vooral weer niet aan mee. En die Artemis moet dit jaar nog plaatsvinden? Artemis 1 is dan de missie. Dat is een onbemande missie. En Artemis 2 wordt zeg maar een soort kopie van wat ooit Apollo 8 was. Dat we wel naar de maan gaan en eromheen cirkelen. Of we, 3 mensen of 4 mensen, dat weet ik eigenlijk niet. En dan laat je dus zien dat je van de aarde af richting de maan kan. En dat is alweer een heel spannend ding. Toen jij geboren werd, was er ook een maanmissie net geweest, toch? 67 ben je geboren? Ik ben van 67 en in 69 zijn we voor het eerst op de maan geland, ja. Dat heeft jou toen enorm geïnspireerd, volgens mij. Ja, nou, de podcast lijkt mij daar een uitvloeisel van. Je ziet bijvoorbeeld nu bij Formule 1, ik maak even een gekke vergelijking, dat Max Verstappen onwijs voor populariteit zorgt van Formule 1. Denk je dat deze ruimtemissie, deze maanmissie, dat ook weer gaat doen? Vast, ja. Je ziet nu dat ruimtevaart eigenlijk populairder is dan ooit. En dat komt natuurlijk ook door dat nieuws daarover zo toegankelijk is geworden. Hè? Dus dat de Elon Musks en zo, ja, die twittert de hele dag door. Dus je kan gewoon helemaal volgen wat er gebeurt. Mm-hmm. Nou is dat een beetje een rare vloeper. Maar er is natuurlijk ook gewoon heel veel ruimtenieuws wat je direct kunt zien op Twitter en YouTube en dat soort dingen. Ja. Dus ik denk dat zeker Artemis mensen gaat inspireren. Nou goed, en jullie inspireren mensen ook weer door de podcast die jullie maken. Want jullie maken natuurlijk al dat moeilijke ruimtenieuws heel inzichtelijk voor iedereen. Anko, waarom is na 50 jaar dit het moment om weer naar de maan te gaan? Omdat we veel meer weten nu over de maan en dat daar gewoon water is op de maan. En we willen natuurlijk naar Mars. Dus dat is een hele mooie opstap om naar Mars te gaan. He, je hebt minder zwaartekracht op de maan, dus het kost minder brandstof. En we kunnen daar basissen leggen op de maan, omdat we daar water hebben. En ze hebben onlangs natuurlijk ook Marsgrond, wat naar de aarde is toegekomen door de Apollo, geloof ik. Hebben we plantjes ingepoot en die groeien ook op maangrond. Zei ik Marsgrond of zei ik maangrond? In ieder geval op maangrond. Ik ben heel erg vol van Mars altijd, dus vandaar. En dat is gelukt, dus we kunnen daar ook gewoon landbouw uitvoeren. Een maanbasis is gewoon heel belangrijk om naar Mars te gaan. Ik blijf Mars zeggen, want dat is eigenlijk mijn droom. Kijk, die mensen. Hens is echt de maanman en jij bent ja, de Marsman. Ja, ik ben een Marsman, ja. En wat inspireert jou zo aan Mars? Ja, kijk, het feit dat Mars. Ik ben een romanticus, hè, dat kun je merken ook aan mijn podcast. Ik ben een heel, niet zweverig persoon, maar echt een romanticus. Ik vind het prachtig om naar de sterren te kijken. En Mars was gewoon eerder leefbaar in principe dan de aarde. Dus dat zag er ook best wel uit als de aarde, heel, heel vroeger. Dus met stromend water. We hebben het dan gewoon over H2O. En wel zout was het. En ja, warmer klimaat. Dus je hebt best wel kans dat daar gewoon leven heeft ontstaan. En het kan zelfs zo zijn, daar gaat ook een uitzending over van sterrenstof, dat het via panspermia, noemen ze dat, dat is leven wat buiten de aarde is ontstaan en naar de aarde is gekomen, die de aarde dus heeft bevrucht. Het kan best eens zijn dat ja, Mars ons heeft bevrucht. Dus dat wij eigenlijk van Mars komen. Dus het is allemaal heel leuk om daarover te fantaseren. Daarbij is het ook nog steeds mogelijk dat we er nog steeds leven gaan vinden. En het lijkt heel erg op de aarde nog steeds, hè, Mars. Ook al is het koud. Dus jij ziet de maan als een opstapje. Zeker. Om Mars te gaan ontdekken eigenlijk. Zeker. Verder. Ja. Hens, zie je dat ook zo? Nou, wat Anko net zegt, dat landbouw, dat is een van de belangrijkere dingen die we gaan doen de komende tijd als mens. Dat betekent dus dat we laten zien dat je echt langere tijd van de aarde verwijderd kunt zijn. Want als je op de maan je kropje sla kan laten groeien, en ja, zuurstof kan betrekken uit wat daar is, dan heb je dus het moment bereikt dat mensen niet meer alles mee hoeven te nemen. En we nemen misschien wel de zaadjes van sla mee, maar je laat zien dat je zo'n plant kan laten groeien en dat je ter plekke een nieuw ecosysteem kan ontwikkelen. En als we dat voor elkaar hebben, dan zijn we een heel eind verder als mens. Want dan, ja, dan kun je dus misschien een ruimteschip bouwen waar je al die grondstoffen dus wel aan boord hebt om dat voor elkaar te krijgen, maar de rest ter plekke doet. Zuurstof ontwikkelen, planten laten groeien, dat je ook groente eten, niet alleen maar een paar blikken troep. En ligt daar dan in het verlengde daarvan dat je op een gegeven moment de maan ook gaat bevolken met elkaar? Ja, er zijn wel natuurlijk plannen voor. Ja, dat gaan we dan wel zien. Ik denk dat er heel veel landen en ruimtevaartorganisaties hun zinnen op de maan hebben gezet op dit moment. Dus dat, ja, misschien gaan we dat zien. Er komt toch wel heel veel reclame op de maan. Als je naar buiten kijkt, dan zie je er staan wat je moet eten. Een groot cola-logo. Yeah. Cola-logo in beeld. Ik zie gelijk weer het slechtste in de mensen. Ja. En goed, dat zullen wel meer mensen misschien ook zien. Dus misschien moeten we ook meer richting die romanticus kant gaan als we het over dit soort zaken hebben. Je noemt meer landen zijn hier mee bezig. Steeds meer landen kijken daarboven en concentreren zich op boven. Wat zijn de grootste opkomende landen op dit moment? Nou, wat me heel erg opvalt is India. Dat zou je niet verwachten, maar die is heel erg met de maan bezig. China heeft wat. En Rusland is bezig. Maar ja, Rusland die is. Eerst even die eerste. Waarom zou je dat niet verwachten? Nou, ik denk wel. Want ik hou me er bezig. Mensen zien het ook wel dat India dat kan. Maar heel veel mensen verwachten dat niet. Omdat ze dat toch een soort van. Ja, land vinden die niet met ruimtevaart bezig is. Gewoon. Maar dat zijn omdat ze dus wel. Dat ze misschien kennen als een land waar minder geld is. Ja, om dat maar even zo te zeggen. Ja, en. Nou, die doen het aardig goed, hoor. Die hebben veel ontdekt. Die hebben heel veel inbreng gehad in het ontdekken van water op de maan, India. En China is heel erg bezig. Maar die is niet heel transparant in hun lanceringen en in hun onderzoeken. Ze hadden onlangs trouwens wel een heel leuk onderzoek over dat ze buitenaardse beschaving hadden gevonden, signalen. Maar dat kun je allemaal terugluisteren. Maar India en China en Rusland ook. Rusland deed heel veel samenwerking met de ESA, met Europa. En heeft dat nu verbroken door de oorlog in Oekraïne. Ja. We zouden naar Mars gaan met Rusland, ESA en Rusland. En dat is afgeblazen, helaas. Nee, goed. Er zijn wel redenen voor om dat dan even af te blazen. Ja. India is dus een grote. Waar halen zij dan bijvoorbeeld hun geld vandaan? Hens, is dat duidelijk? Nee, van India weet ik dat niet. Maar ik ook niet. Dat ze in ieder geval het geld daar nog steeds heel raar verdelen. Ja. Dat is toch wel een hoop armoede. Ja. Aan de andere kant, ja, daar had ik het gisteren ook over met jouw productie, mevrouw die belde. Ja, en BMC, degene die jullie dan al wat eerder spreekt. Ja, ja. BMC, onze held. Onze held. We hadden het erover. Kijk, je kan zeggen van dat geld moet je natuurlijk anders besteden. Aan de andere kant is het ook heel veel werkgelegenheid. Dus op die manier kan het zijn dat India zichzelf daardoor juist meer op de kaart zet en meer geld beschikbaar maakt voor de toekomst. Dat zie ik dan toch wel weer heel positief. Mm-hmm. Oké, en dan werkgelegenheid in de breedste zin van het woord. Dan moeten installaties gebouwd worden. Daar zijn mensen voor nodig met een technische achtergrond. Maar ook weer daarachter zijn weer mensen in de catering nodig. Ja, etcetera, alles. Etcetera, precies, etcetera. Precies. Ja. Er zijn natuurlijk, elk schroefje moet ergens vandaan komen. Ja. En hoe meer je dat ter plekke fabriceert, hoe beter dat is natuurlijk voor de kosteneffectiviteit. Jullie noemen drie landen. India, China, Rusland. Maar Saoedi-Arabië is bijvoorbeeld ook een opkomend land. En dat vond ik een interessante tussen dit rijtje. Want je zou toch, nou, India is dan ook interessant, maar China en Rusland, nou, daar kan je nog wel een voorstelling van maken. Saoedi-Arabië, Hens, kan je dat uitleggen? Waarin zijn zij opkomend als het gaat om ruimtevaart? Nou, ik had het inderdaad ook gisteren over. Het leuke van Saoedi-Arabië is dat het aan de ene kant een heel niet leuk land is, vind ik. Omdat, ja, mensenrechten, vrouwenrechten zijn daar toch wel heel scheef. En ja, je had het net over die 71 landen waar je als homoseksueel het niet goed hebt. Nou, volgens mij is dat ook zo'n land daar. Dat zijn natuurlijk dingen, ja, dat je denkt, ga eens mee met de toekomst of zo. Maar aan de andere kant zie je dus, ze hebben een Marsmissie gelanceerd. De Hoopmissie, heel mooi genaamd. En daarin zie je dat ook gewoon vrouwen werken aan de wetenschap. En ook, en dat vind ik het mooiste, dat die hoopmissie is bijvoorbeeld gedeeltelijk in Amerika gemaakt. En gelanceerd met een Japanse raket van Mitsubishi. Dus dan zie je dat Saoedi-Arabië dan toch opeens samenwerkt met andere landen. Ja. Dat vind ik heel mooi. En als ik dan zie dat er van die stralende jonge wetenschappers bezig zijn met het lanceren van iets. En dat er ook vrouwen tussen rondlopen. Dat maakt mij wel blij. Dat geeft me dan wat hoop. Ja, dus de wetenschap is wat dat betreft eigenlijk een beetje de ideale wereld. Ideaal niet. Ik ken mijn familie is toevallig ook echt in de wetenschap bezig. Er is ook wel veel haat en nijd hoor. Maar aan de andere kant inderdaad zijn de grenzen misschien wat transparanter. China bijvoorbeeld is inderdaad een land waar weinig samenwerking wordt gezocht, lijkt het. Maar als je naar de wetenschappelijke pers kijkt, is er toch wel heel veel Chinees gepubliceerd. Ja. Dat was even de angst door de oorlog in Oekraïne, dat die wetenschap ook langzaam tot stilstand zou komen. Omdat landen met sancties zeiden van, nou, we gaan niet meer met Rusland samenwerken. Mm-hmm. Er is een missie dus op dit moment stopgezet. Ja, is gecanceld. In ieder geval. Maar ik las ook wel onlangs ergens dat er toch wel blijft al een samenwerking met Rusland. Ja, er is wel spanning, Stefan. En dat was op 8 juli bijvoorbeeld al een akfietje waar NASA dus stevig kritiek had geuit op Rusland. Omdat 3 Russen aan boord van het ISS poseerden met een vlag. En die wordt gezien als een anti-Oekraïne propaganda. Nou doe ik aan sterrenstof bijna niet aan politiek hoor. Maar omdat we hier bij jou zitten, heb ik even ingelezen. Volgens NASA is het ISS geen plek om politieke steun voor een oorlog tegen Oekraïne uit te spreken. Dat snap ik zeker, want daar ben ik het helemaal mee eens. Maar dan tegelijkertijd, 4 dagen geleden, 21 juli, waren ruimtevaarders uit Rusland en Italië weer een ruimtewandeling aan het maken van 7 uur bij het ISS. En hebben ze die Europese robotarm geïnstalleerd. Dus het kan wel. Daar zie je weer die samenwerking, bedoel je? Ja, ik vind het heel grillig eigenlijk. Want is ruimte geen politiek? Natuurlijk is het politiek, maar over het algemeen, en daar hebben we het ook over gehad, weer Hens en ik samen, is het heel vredelievend hoor, daarboven. Gelukkig maar. Dus ja. Er zijn wel, met die vlaggen, dat verbaasde me eigenlijk dat ze dat deden. Dat vond ik ook heel jammer. Hoe kijk jij daarnaar, Hens, dat die vlaggen daar werden gehezen? Nou, NASA probeert het eigenlijk altijd een beetje buiten de deur te houden. Ja. Maar aan de andere kant, ja, vanuit Rusland gezien, snap ik het ook wel weer dat je zeg maar je eigen land wil promoten. En bovendien, het is een beetje meten met twee maten hoor. Ik ben op zich helemaal tegen die oorlog hoor. En ook tegen de Russische annexatie van stukken land waar verder mensen volgens mij heel vredelievend zijn. Mm-hmm. Maar je zag bijvoorbeeld ook dat er eerder met de Oekraïense kleuren werd gevlagd in het ISS. En dat wordt dan weer wel goed gevonden. Dus ik denk, ja, dan moet je dat ook afkeuren eigenlijk. Maar inderdaad, in de ruimte is geen plaats voor dingen. Eigenlijk op aarde ook niet. Kan het ook zijn op een gegeven moment dat we in die ruimte ook een beetje zo die annexatie gaan krijgen? Zeker. Dat landen planeten gaan annexeren, stukken ja, ruimte. Dat ga je op de maan zien. Zodra mensen zeg maar met hun expansiedrift om zich heen gaan slaan, dan krijg je dat soort gedoe. Je zult zien dat er op de maan op een gegeven moment een basis opgezet wordt en dat iemand dan zegt, dit is van ons. Zoals ja. NASA nu al zegt, dat die maanlandingen eigenlijk historisch erfgoed zijn. Ja. Dus dat zij altijd als eerste zouden mogen. Zeggen nou, zij dan, ze zeggen dat Apollo 11 landingsplaats zeg maar vooraf blijft is. En dat vind ik eigenlijk ook wel hoor. Dat is toch wel, ja, als daar allemaal toeristen naartoe gaan en het helemaal bevuilen met blikjes die in de grond gegooid worden. Ja, er zijn gewoon stukjes grond die toegeëigend worden al door Amerika. Ja, het wordt dus al geannexeerd eigenlijk. Zeker, natuurlijk, dat gebeurt ook. Maar de maan is nog groot in principe wat dat betreft. Dus die landingsplaatsen, dat stelt niet zoveel voor. En waarom doen we dan gewoon niet, zeggen we niet met elkaar, laten we dat dan in die ruimte eens in ieder geval anders doen? Ja, maar we blijven mensen. Dat maakt niet uit of het naar de ruimte is of de aarde. Er blijven conflicten, daar zijn we mens voor helaas. En wat Hen zei in mijn uitzending, en dat is me bijgebleven, mensen zijn naar. En het is natuurlijk ook zo. Maar we proberen natuurlijk wel het heel positief te houden in onze podcast. Dus, Hens, ook, jij bent ook heel positief eigenlijk in je podcast, wat dat betreft. En ik kreeg wel te horen bijvoorbeeld van Hens dat jij krijgt nog wel eens haatmailtjes, omdat jij wel meer uitgesproken bent, hè, in je uitzendingen. En ik nog niet, gelukkig. En het was zelfs zo dat mensen ons complimenteren omdat we bij elkaar in de uitzending zaten. Dus het was heel leuk. Dus er is wel een hele... Ze proberen die samenwerking in ieder geval wel... Ja, maar die is ook heel positief. Ja, het is een hele goede flow in. Nou, hou dat vast. En blijf dat ook vasthouden, want dan kunnen we zo meteen nog de vragen van luisteraars daarover beantwoorden. Stel die in de gratis Radio 1-app. Het is 9:06 geworden. Future Husband is dit. En Ritual. See the summer sunset while my eyes are filled with rain. I need power to turn on, but I do not pull the strings. I need to see the way that it turns out, all the other little things. Wasted a feeling it and never gave up. I just realized that I don't wanna be part of this. Je luistert naar Radio 1. Het is 6:06. Future Husband was dit. Vroeg. Deze ochtend twee ruimtemannen bij mij in de uitzending. Anko van Hal van de Sterrenstof podcast en Hen Zimmerman van de podcast Zimmerman in Space. We blikken deze hele week in Vroeg terug op uitzendingen die ons zijn bijgebleven. 12 april was zo'n uitzending. Toen hadden we het over de ruimtevaart. Op de dag van de ruimtevaart was dat volgens mij toen, hè? Klopt. Ja. Dat klopt, ja. En we hebben het dit uur over het ruimtejaar 2022. We hebben het al over de James Webb-telescoop gehad. We hebben het over landen gehad die de ruimte bestormen, nieuwe landen ook. Vragen mogen nog gesteld worden in de gratis Radio 1-app. En over landen, daar kwam een vraag binnen. En die vraag is, even kijken waar die naartoe is gegaan. Hier, van David, die vraagt zich af. Ik zag laatst dat China bezig is met de bouw van een eigen ruimtestation. Weten jullie wat de bedoelingen hiervan zijn? En aansluitend, wat is de toekomst bijvoorbeeld dan van ISS? Ik kan me voorstellen dat dat ook niet het eeuwige leven heeft. Hens? China, ruimte, nieuwe ruimtestation. Ja, het International Space Station wordt al uitgefaseerd. Dat is zeg maar, ja, het heeft het lange tijd goed gedaan. Maar ja, we gaan verder. Er komt iets dergelijks om de maan te cirkelen. Mm. Dat wordt zeg maar het volgende international samenwerkingsruimteschip. En China laat gewoon zien dat ze alles in hun eentje ook voor elkaar krijgen. Dus dat is een heel politiek ruimtestation. En, maar wat zou dat betekenen als China een eigen ruimtestation? Volgens mij cirkelt dat al, toch? Ze zijn het ja, al aan het opbouwen. Ja. Ja. Ja. Ja. Er zijn al mensen naartoe. En wat betekent dat? Dat betekent gewoon dat China laat zien van... wij gaan dit ook doen en pas me op. Straks is China de eerste die weer op de maan landt. Ik denk dat ze daar op zich wel naar streven. China klaagt ook over Elon Musk met zijn satellieten en het ruimtepuin. Dat het richting hun ruimtestation komt. Dus ze zijn aardig aan het bewaken daarboven. Wat vinden jullie daarvan? Onzin, want ze zijn ook hun eigen megaconstellatie aan het ontwikkelen. Dus ja. Ja, ze veroorzaken zelf ook ruimtepuin. Dus. Ja. Een andere vraag die binnenkomt. Goedemorgen, het zou natuurlijk kunnen dat er een soort gelijke planeet is als de aarde met dezelfde wezens of gelijke wezens. Dus zou het in theorie ook best kunnen dat er nog dinosaurussen ergens rondlopen, vraagt deze vrijstraar zich af. Klopt dat, Anko? Ja, natuurlijk, ja, hoor, zeker. Sommige sterren zijn gewoon jonger dan onze sterren of net geboren, whatever. Maar in ieder geval, ja, klopt. Niet elke ster is even oud. Niet elk zonnestelsel wat om die ster is, de exoplaneten zijn even oud. Dus inderdaad, het kan zo zijn dat wij planeten tegenkomen met prehistorisch leven. Of dat dinosaurussen zijn, dat ligt natuurlijk, wat Hens ook zegt, waar ik achter sta, aan de samenstelling van de atmosfeer. Of er een satelliet omheen is, dus een maan of twee. Zwaartekracht, samenstelling van het vloeistof van het water daar natuurlijk. Maar inderdaad, ja, dat kan zomaar zijn. En het zou toch fantastisch zijn. Ja, dat zou wel heel bijzonder zijn. Kijk, dat is dat dromen, dat maakt het ja, zo leuk. Ja, heerlijk, man. Dat ik is wil het. Nog even de laatste twee minuten van onze uitzending gebruiken voor degene die in Frankrijk op de camping misschien aan het luisteren zijn of ergens anders in de wereld. Sterrentips, want dat vind ik altijd zo leuk als je in Frankrijk of whatever ergens in de wereld maar op een camping ligt. Je kan die sterrenhemel kijken. Waar moeten we dan op letten nu, Hens? Nou, dit is een heel mooi moment om te gaan kijken, want het is bijna nieuwe maan. En dat betekent dat de nacht nog donkerder is. Dat je niet vervuild wordt door een of andere maanlamp die boven je hangt. Ja. 13 augustus is, of 12 augustus is de Perseïde meteorenzwerm weer. Dan hebben we juist weer volle maan. Dus dat is misschien wat minder leuk. Maar dan kun je wel heel veel vallende sterren in potentie zien. En de planeten zijn 's ochtends heel goed te zien op dit moment. Als je dus vroeg wakker bent of nog wakker bent, dan kun je Venus heel mooi boven de horizon. Rond een uurtje of vier bijvoorbeeld, net voordat het licht wordt eigenlijk. Ja, ja, toen je hier in de auto naartoe zat. Ja, ja. Anko, wat zou je als tips geven? Ja, inderdaad. En zegt het al, we hebben hem ook behandeld in sterrenstof. Doen we altijd de sterrenhemel van de maand op het einde. En de Perseïde is natuurlijk een evenement wat elk jaar terugkomt op dezelfde datum. 12 op 13 augustus. Ik denk, Hens is net in Zuid-Frankrijk geweest. Die weet hoe mooi het is in Zuid-Frankrijk. Ik ben naar Sint Maarten geweest, ook heel mooi donker. Dus iedereen kijken in augustus naar de Perseïde. Het is inderdaad net volle maan geweest, hè, op 12 of 13. Ja. Dus heel veel licht hebben we nog. Als die maand er niet was geweest, had je er 60 per uur maximaal kunnen zien. Kunnen vallen, zien vallen, de vallende sterren. En nu zo ongeveer de helft. Dat is de moeite waard, hoor. En wat zijn even praktische tips? Dat is eigenlijk zoveel mogelijk licht uitschakelen rondom je heen. Ja. Ik weet dat het van mijn oom vroeger, die dan ging dan met allemaal truien alle lampen op de camping verduisteren. Zodat we met z'n allen. Deed hij dat? Ja, dat zijn goede tips toch? Om een goede kijk te hebben. En als je een app hebt die je helpt met wat is aan de hemel, kijk of die het nachtmodus heeft, dat alles rood is. Dat bederft je ogen wat minder. En je kan tegenwoordig met je camera volgens mij hele mooie foto's maken. In ieder geval, dat hoorde ik in jullie podcast voorbij komen. Ja, gewoon met. En vooral die nieuwe reclame maken. Maar ik word niet gesponsord. De iPhone Pro heeft dat gewoon. Die heeft stabilisator en die geeft heel veel ISO weer. Dus je kunt prachtige sterrenfoto's maken. Ja. Anko van Hal van de Sterrenstof podcast en Hens Zimmerman van Zimmerman in Space. Allebei een fantastische podcast. Ga dat luisteren vooral ook. Dank jullie wel voor jullie komst naar de studio. Ja, op deze zender nu het NOS Radio 1 journaal met Astrid Kersenboom. Wij zijn er morgen weer. Ik wens je een fijne dinsdag. Dag. NPO Radio 1. 6 uur.